Do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigacin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd rozpatrzy dzisiaj wnioski o areszt dla 5 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzenia dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o atak na dwie kobiety w centrum Białegostoku. Rzucił się na nie z nożem podczas sprzeczki na parkingu. Sprawdzimy też, co dzieje się w centrum Warszawy po proteście rolników. W okolicach Placu Zawiszy są wciąż duże korki. A wnioski prokuratury o areszt dla 5 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzenia dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mają być rozpatrzone dzisiaj. Wśród zatrzymanych jest były asystent unijnej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, a także jej brat. Agnieszka Jasik śledzi ten temat. Rzeczniczka katowickiej prokuratury okręgowej Marta Zawada-Dybek powiedziała, że prokurator po przesłuchaniu 6 zatrzymanych osób podjął decyzję o skierowaniu wniosku do sądu o tymczasowy areszt dla 5 z nich. Uzasadniając ją zarówno surową, grożącą karą podejrzanym, jak również obawą matactwa. Natomiast w stosunku do 6 zatrzymanej osoby, która była również przesłuchiwana w prokuraturze, tutaj chodzi o notariusza, zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze, to jest poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych, jak również zawieszenie wczyn służbowych. Wcześniej zatrzymani usłyszeli zarzuty. Były asystent Elżbiety Bieńkowskiej, Lech B., otrzymał 16 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu popełnienie przestępstw gospodarczych, skarbowych, korupcyjnych i wyłudzeń kredytów. Wśród zatrzymanych jest także brat Elżbiety Bieńkowskiej, Jarosław M. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Policja zatrzymała 40-latka, który o poranku w centrum Białegostoku zaranił nożem dwie kobiety. Według wstępnych ustaleń do ataku doszło podczas awantury na parkingu w pobliżu komendy miejskiej. Z tego powodu mężczyznę złapano na gorącym uczynku. Ranne kobiety trafiły do szpitala. Na razie policja nie podaje, w jakim są stanie. Teraz ważne informacje dla kierowców w Warszawie. Nadal są korki po porannym proteście rolników na Placu Zawiszy. Przejazd był zablokowany, rozsypane zostały jabłka, płonęły opony. Teraz trwa sprzątanie. Na miejscu jest nasz reporter Michał Fedusio. Członkowie Agrounii rozsypali na jezdniach wokół Placu Zawiszy worki z jabłkami. Do tego spalili kilkanaście stogów siana, układając nieopodal świńskie łby. Akcja trwała kilkadziesiąt minut, a jej uczestnicy od razu po zakończeniu opuścili plac w centrum stolicy. Po sobie pozostawili niedopalone siano, rozjechane jabłka oraz korki na drogach dojazdowych. Po tej porze już wracałem teoretycznie z pracy, a teraz cały czas stoję. Ujechałem z naszej kochanej piekarni zaledwie jakieś 3 kilometry i stoję już tak od półtorej godziny. 10 minut. Każdy ma swoje prawa, rolnik też ciężko pracuje. Szkoda, że to akurat musiało dojść do takiej formy, ale każda forma protestu jest ważna. Służby kończą sprzątanie jezdni na Placu Zawiszy. Nadal trzeba jednak liczyć się z korkami. Michał Fedusio, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Niektóre projekty z piątki Kaczyńskiego będą omawiane w Sejmie na początku przyszłego miesiąca. 3 i 4 kwietnia będzie dodatkowe posiedzenie, poinformowała o tym wicemarszałek Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy posłowie zajmą się wysokością świadczeń emerytalnych, finansowego wsparcia rodzin i przywracania połączeń komunikacyjnych. W serwisie Trójki sprawdzamy jeszcze, co dzisiaj będą robili posłowie. Na Wiejskiej właśnie rusza posiedzenie. W planach jest m.in. informacja szefa dyplomacji o polskiej polityce zagranicznej w tym roku. Co jeszcze znalazło się w grafiku, to wie Michał Fabisiak. Sejm zajmie się m.in. propozycją rządu w sprawie nowej matrycy VAT. Uproszczenia mają objąć wiele produktów spożywczych. Na przykład na pieczywo i ciastka w miejsce 3 stawek podatku wprowadzona zostanie 1,5%. Identycznym podatkiem VAT objęte zostaną także artykuły dziecięce. Wzrośnie natomiast stawka na owoce morza. Posłowie zajmą się też zmianami w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Chodzi o rozwiązania, które przyspieszą uzyskiwanie alimentów przez dzieci czy usprawnią procedury rozwodowe. Sejm rozpatrzy również nowelizację kodeksu postępowania karnego. Usprawnia ona postępowanie karne, odbierając oskarżonym okazję do przedłużania procesów, wzmacnia rolę sądów apelacyjnych oraz wprowadza formularz do sporządzania uzasadnień wyroków. Dzięki temu mają być one krótsze i bardziej zrozumiałe. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Oto była Warszawa, w Brukseli z kolei rozmowy o Brexicie. Wczoraj brytyjski parlament odrzucił umowę. Dzisiaj będą o tym rozmawiać unijni ambasadorowie.

mountain to me. Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come try. They go your way, it would all just carry on. Well, you see it slipped away. Now turn to me. Yes, I've done 100 things you've only dreamed. W przerwie włączam radio i od razu trafiam na piosenkę, na którą głosuję na LP3, nieco bezskutecznie, ale jest taka piękna. Zatem zachęcam Państwa do głosowania. Dido, Still on My Mind. Przodownicy lektury. W studiu redaktor Mariusz Cieślik i gość pani Katarzyna Puzyńska. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. My tutaj jesteśmy dlatego, że Kasia właśnie wydała, uwaga, dziesiąty tom swojego kryminalnego cyklu, czy też sagi, to się różnie nazywa, o Lipowie. Tak, to może prawda. Jeszcze to, jak ktoś nie czytał, dużo ludzi czytało, bo każdy z tych tomów wchodzi na listy bestsellerów, ale rozumiem, że nie wszyscy nasi słuchacze, to jeszcze powiedzmy, gdzie jest to Lipowo? Lipowo to jest taka miejscowość, która jest jednocześnie fikcyjna, jednocześnie nie. Dlatego, że ona jest oparta na prawdziwej miejscowości, która leży niedaleko Brodnicy, kilkanaście kilometrów. Nazywa się Pokrzydowo. To jest takie miejsce, gdzie ja spędzałam bardzo dużo czasu. Ale jednocześnie ja tam sobie wplatam różnego rodzaju takie rzeczy, które w tym Pokrzydowie się nie pojawiają. W związku z tym powstało... Powiedzmy sobie jasno, jakby... tyle trupów w jakimkolwiek miejscu padało, co w tym Lipowie pada w jednym odcinku, to wydaje mi się, że to byłaby światowa stolica zbrodni. Tymczasem w Sandomierzu jeszcze dużo pada. Tak, w Sandomierzu w Ojcu Mateuszu i u Zygmunta Miłoszewskiego w Ziarnie Prawdy do tego, ale no to, że tam rzeczywiście trup ściele się gęsto, no nie policzyłem, ale w tym dziesiątym tomie to się nosi tytuł Rodzanice, to chyba co cztery są trupy. No z reguły mam tak mniej więcej tyle w ostatnim tomie, w tym poprzednim, w Noże było aż 10, więc wiesz, no nie może być zawsze 10, prawda? Ale z reguły jest u mnie krwawo, to prawda. No to dobrze, to jeszcze teraz powiedzmy, co to są te rodzanice? Bo to są takie dwie zagadki, które warto rozwiązać. Rodzenice to są takie demony słowiańskie, które czuwają nad naszym losem, bo w ogóle w tej książce pojawia się troszeczkę takich wątków właśnie związanych z wierzeniami słowiańskimi. Ja mam takie wrażenie, że mało się o tym mówi tak naprawdę u nas w Polsce, mimo że to jakby jest nasze dziedzictwo, że tak powiem. W związku z tym pozwalam sobie troszeczkę wpleść tych wątków do tych moich książek. Oczywiście nadal to jest kryminał, to nie jest fantastyka czy coś takiego, ale te wątki gdzieś tam się przewijają. Również dlatego, że to się rozgrywa na wsi, gdzie te wierzenia jednak cały czas są w miarę silne, na pewno silniejsze niż w mieście. No w każdym razie tam akurat w tym tomie ci bohaterowie mają świadomość tego, że tam było, jak było jakieś miejsce kultu, tam się pojawia ta nazwa i tak dalej, i tak dalej. Ale to oczywiście nie jest najważniejsze w kryminale, bo najważniejsza jest intryga. I to może teraz powiemy, i to jest zawsze kłopot w rozmowach o kryminałach, że za dużo powiedzieć nie można. To powiedzmy to, co można powiedzieć. O właśnie tym, masz o tym rację, odcinku. Zawsze jest ten problem, że przychodzę właśnie do radia na przykład i nie wiadomo, co powiedzieć, bo zawsze każde słowo może gdzieś tam coś zdradzić, tym bardziej, że w moich książkach wszystko ma znaczenie, nawet pozornie nieistotne szczegóły jednak są ważne na końcu, gdzieś tam to wszystko się splata. No ale do tego, jak u Agaty Christie, u ciebie zawsze jest tak, bo to jest charakterystyczne w twoich książkach, że przestępca, zabójca jest w gronie, niewielkim gronie, w kilku, no maksymalnie 10 osób, mhm, które są bohaterami książki. Nie jest to jakaś postać z zewnątrz Deus Ex Machina. Tak, to prawda. To jest, pod tym względem jest to rzeczywiście klasyczny kryminał, że czytelnik ma szansę odgadnąć, kto tym sprawcą jest. Szukając tych wszystkich kluczy, które ja zostawiam i faktycznie ta osoba się nie pojawia znikąd, tak jak powiedziałeś, tylko to jest jeden z tych bohaterów, których widzimy. Natomiast wracając do tego, od czego to się wszystko zaczyna, cała ta historia, zaczyna się od śmierci pewnej młodej dziewczyny, która zostaje znaleziona martwa na zamarzniętym jeziorze. Wygląda jakby spała, jest przykryta kocem i spokojna, natomiast jej ręka jest rozszarpana. To się troszeczkę wiąże właśnie z lokalną legendą, która mówi, że powróci wilkołak. Wilkołaki to ostatnio dość popularny topos literacki, głównie w polskiej fantastyce. To jeszcze powiedzmy, że mnie trochę zaskoczyło, że ty masz na tyle wiernych fanów, że oni w tej miejscowości pokrzywdowo, tak? Pokrzywdowo. Się spotykają. Tak, faktycznie w tym roku będzie już trzeci zlot w Lipowie, to się tak nazywa. Trzeci weekend lipca, także zapraszam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Nie? Bo tam się dzieje bardzo, bardzo dużo. Chociaż nikt nikogo nie morduje, na szczęście. No, ale trupy są. Co prawda w miarę żywe. Ale faktycznie można sobie obejrzeć te miejsca, które występują w książce, spotkać specjalistów w różnych dziedzinach, spotkać mnie także. Więc faktycznie organizatorzy też są super osobami, które naprawdę się starają to zrobić. No i wszyscy, którzy tam przyjeżdżają, w tamtym roku chyba było ponad 350 osób z całej Polski, więc jeżeli spojrzymy na to, że samo Lipowo ma, znaczy czyli Pokrzydowo około 900 osób, to o 1/3 mniej więcej się powiększyła populacja tego. To znaczy, że wszystkich na szczęście nie wymordowano. A gdyby państwo chcieli zobaczyć rozmowę z Kasią, to już wkrótce w programie Koło Pióra, w którym my się spotkamy w czwartek o 22 w TVP Kultura, już co tydzień takie rozmowy z pisarzami. Kasia jest jedną z bohaterek tego programu, a dla państwa oczywiście tradycyjnie mamy książki, dwie tradycyjnie, żeby za bardzo redaktora Wronę nie obciążać. Redaktor teraz poda adres, na który trzeba pisać. czarny@polskieradio.pl. Chociaż słyszałem, że zawijacz. Nie małpka. Nie, tutaj jeszcze napisała tak pani Asia, że może być też po duńsku snejbelej. Na przykład czarny snejbelej polskieradio.pl. To chyba najbardziej efektowne. Bardzo państwu dziękuję. Katarzyna Puzyńska i Mariusz Cieślik byli dzisiaj gośćmi stałego już kącika, który prowadzi redaktor Cieślik, przodownicy lektury. Anyway, played from the bedside.

Rok 1979, czyli 40 lat ma to nagranie. And the Beat Goes On, grupa Whispers. I to jedno z najczęściej samplowanych nagrań takich funkowych z lat 70. Teraz listy od Państwa. To tak, książki pani Katarzyny Puzyńskiej otrzymują pani Monika z Lublina i pani Kasia z Białogardu. I to jest pierwsza informacja. Druga informacja, którą mam dla Państwa, to, że teraz posłuchamy piosenki z płyty, która otrzymała w tym roku nagrodę Fryderyk w kategorii country, folk, muzyka etniczna, czyli Robert Cichy, utwór Loverboy. Show me the way, cause tomorrow I feel sad. I will act like an idiot with no brain. I'm not handsome, but I will try to follow. By your lead, cause I love the way you live. I should've knocked at every door, but this is my way. I wanna rock, I wanna go, to find you somewhere. One day I know, I will be sure, that you will be there. Waiting for your lover boy, then you know. Show me strength, show me everything you know. I need a master, someone who's not drunk. But there's nobody who could break my heart. I've been waiting so long, I'm turning into stone. I shouldn't knock at every door, but this is my way. I wanna rock, I wanna go, to find you somewhere. One day I know, sure that you will be there, waiting for your lover boy, and then you know that we'll be made. Every door, but this is my way. I wanna rock, I wanna go, to find you somewhere. One day I know, I will be sure, that you will be there. Waiting for your lover boy, and that will be me. I should've knocked at every door, but this is my way. I wanna rock, I wanna go, to find you somewhere. One day I know, I will be sure, we'll be there, waiting for the love to burn. Then you know that we'll be made. That will be made. That will be made. That will be made. Bardzo dobra płyta, bardzo dobrego, wręcz znakomitego gitarzysty Roberta Cichego. Bardzo cieszę się, że Robert otrzymał tego Fryderyka. Gratulujemy serdecznie. Robert był naszym gościem w Trójce i opowiadał w sposób bardzo emocjonalny i fantastyczny o tym albumie. Jeśli ktoś z Państwa nie miał okazji posłuchać go, to bardzo proszę po niego sięgnąć. Smak to tytuł tego utworu, tego albumu. Robert Cichy, tytuł utworu Loverboy. Jeszcze informacja do utworu, który graliśmy wcześniej, The Beat Goes On. Słuchacz napisał, myślałem w pierwszej chwili, że to Miami Willa Smitha z poważaniem Bartosz. Tak, bo właśnie z tego utworu pochodzi sample, który producent Willa Smitha wyciął i włożył sobie do piosenki Miami. To żeby tak pozostać jeszcze w klimacie takim rockowo-kantrowym, sięgnijmy po archiwalny album, ale jakżeż znakomity. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. running for the shelter of a mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today, I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she buys a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper, and to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today, I hear every mother say. They just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your plight. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Life's just much too hard today, I hear every mother say. The pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day. Tylu lat słucham tej piosenki i zawsze i tekst, i muzyka fantastyczne, o tak powiem. Dzień dobry, co tak ładnie grało tuż przed 10? Czy zamieszcza pan gdzieś listę granych utworów? Tak, listę utworów są na naszych trójkowych stronach, a jeśli pyta pan o utwór, który nas zatytułowany był Can't Call It Love, to zaśpiewała przepięknie Dave'a Mahal, czyli córka Taj Mahala. Nagranie pochodzi z płyty wydanej w ubiegłym roku Run Deep. To taki tytuł. A teraz, skoro mówimy już o nowych płytach, to sięgnijmy po najnowszy utwór Norah Jones, Just a Little Bit. Get over here. you'll be sorry that you thought I was in love. I'm on fire, I'm on fire. Take me higher, I'm on fire. Oh, hey, you. Get out of here. Oh, oh, oh. I'm not one to go insane. Said I'm mad. Oh, come and tell me that you know you do. Get out of here. Oh, oh, oh, I'm not the one you can't dismiss. I'm here forever. I found my bliss. Oh, Nora Jones i najnowsze nagranie Just a Little Bit, które ukazało się dosłownie kilka dni temu. Teraz uwaga, uwaga, będę podawał, kto otrzyma płyty od nas. Dajdo otrzymuje pani Kamila. Rokiciny Podhalańskie to miejscowość, z którego... to jest nazwa ulicy. Raba Wyżna. To jest miejscowość, z którego pochodzi pani Kamila, tam gdzie mieszka. I Hoziera otrzymuje pani Marta z Ostrowa Wielkopolskiego. Gratulujemy. A teraz jeszcze jedna pięknie śpiewająca pani. Jeszcze w temacie zimnej wody pani Ola z Poznania napisała: pływanie może niekoniecznie, ale zimna woda jest bardzo przyjemna. Oczywiście, że tak, pani Olu. Jeszcze temat małpka. Jeśli małpka zamiast małpy, to może ecik zamiast et. A poważnie, ogólnie przyjęte małpka i et wystarczą, żeby i tak nie komplikować to pozornie proste, co udowadniamy pisząc nasze maile od początku dzisiejszej audycji. Reasumując, wcale nie upraszczając, proszę mówić jak pan chce, byle zrozumiale. Pozdrowienia z szaroburego Krakowa. Grzegorz też tłumacz. I pod skryptum po polsku mówię małpa, po niemiecku i angielsku et, bo taki jest uzus. No i chyba w tym momencie pan Grzegorz bardzo konkretnie rozstrzygnął wszystkie nasze problemy. Za 14 minut 11.